masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Kana Tare da Ni, wanda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa kuɗin da ta samu bayan ta sayar da gwalagwalan ta kama musu gidan haya 2-bedroom da shi a anguwar Jibdari Polo na shekara, sai da katifu guda biyu da ɗan kayan abinci da kayan kicin. Alhamdulillah, 2 weeks later, Faruk ne tsaye bakin gidan su Sanna. Shi a dole ya zo ganin matarsa nan da sati ɗaya da 'yan kwanaki za ta zama mallakinsa. Tsabagen iskanci ba abin da yake imaginin illa first night nasa da Sanna. Wani almajiri ne ya zo wucewa, take ya tsaida sa. Kai, shiga nan ka ce wai, in ji Faruk, matarsa ta fito. Da to yaron ya shiga gidansu, Sanna suna zaune tsakar gida suna tsintar shinkafa da ita da Afra. Ita kanta Afra mamakin yadda Sanna ke walwala kwana biyu ke bata. Kukan da ta saba yi safe, rana, dare, duk ta daina yanzu. Duk da bata san reason na yin hakan ba, ita dai tana mayarta murnan dawowar farin cikinta. Assalamu alaikum, cewa almajirin. Wai, in ji Faruk, wai matarsa ta fito. Daidai lokacin mami ta fito daga kicin. Me kace? Faruk ne ya aiko ni, wai matarsa ta fito. Don ubansa ka ce ba za ta fito ba. Yaushe ta zamo matarsa? Fiki ka bani wuci da Allah. Almajiri tsaye, cewar Sanna, ka ce masa ina fitowa. Kallo mami ta watsa mata, Sanna ba za ki fita ba. Kin san wannan ɗan mayen yanzu sai ya saki kuka, ki zauna kawai. A'a mami, ki bari, in je. Ai, ba abin da ya isa ya min a waje a idon mutane. Ki yi haƙuri. Mami za ta sake magana, Sanna ta ce, please mami. Sanna ta shiga ciki, ta ɗau hijabinta, sannan ta fice. A zaune ta same shi kan benci da alaman yau ba a buge yake ba. Ke, zo nan ki zauna. Ya ce a ce kin saba da ni yanzu. Nan da 'yan kwanaki za ki zama tawa. A zuci Sanna ta ce, taka? Never. Allah ya riga ya kare ni daga auren mazinaci kamar ka. Kawai jin hannunsa ta yi kan kumatinta, firgit ta matsa baya, ya sake matsowa kusa da ita. Wai, tunanin me kike haka? Ko dai tunanin first night ɗinmu kike yi, ya ɗan murmusa. Kar ki damu, I will take it easy on you. Bata ce da shi komai ba, illa kallonsa da take yi. Ke wai yau azumin magana kike yi ne? Juyawa ta yi za ta tafi, ya danna mata kira. Shak ta tsaya, ba ta tanka mata ba. Ki sha'anin ki iya son ranki, ki min rashin mutunci iya son ranki, amma ki sani nan da sati ɗaya da 'yan kwanaki ni zan na ja miki aji. You can go. Daman na zo in ga kyakkyawar fuskarki ne kafin na wuce bayan gari. Kai kawai ta kaɗa ta shige ciki. Tsaye ta tarar da Afra da mami da damuwa ƙarara a fuskarsu. Ya haka mami, wani abu ne? Ta tambaye su. Faruk fa, ina dai bai miki komai ba, cewar mami. Kai mami, da Allah ki kwantar da hankalinki mami. Ke ma haka Afra, ba abin da ya faru ke min wanda surutan banzan da ya saba yi, wai yanzu haka ma bayan gari za sa. Shege mazinaci, cewar mami, insha Allahu ba za ki aure sa ba. Amma mami, yau fa sauran sati ɗaya da kwana uku. Sauran sati ɗaya da kwana uku ne bikin. Anya, akwai abin da zai hana aukuwan wannan aure? Afra ta faɗi cike da damuwa. Akwai Allah, Afra. Always have this at the back of your mind. Je ki huta Sanna, ni da Afra za mu gama girkin. To mami, ina Aiman ta zo in mata tsifa. 3 days later, ana saura sati bikin Fanna da Faruk. Ya, Khalil ne tsaye cikin tsakar gidan su Fanna. Mami da Fanna da Afra suna tsaye kansa. To, ni dai na faɗi nawa. Tun ana wata bikin nan, na faɗa wa Fanna ta sanar da ke batun gado. Gashi har yau ba ku sai ba, wallahi za ku sha mamaki. Don kuwa amaryarku kan tabarma za ta kwana. Wasu irin matsiyata ne ku. A ce ƴarku za ta yi aure ko gado kun kasa yi mata? Wai a haka ma dan na ɗauke maku nauyin kayan kicin? Allah ya wadaran irinku wallahi. Kawo ka yi haƙuri. Nan da ƴan kwanaki zan kwashe adashina sai in saiwa Fanna gwadon. Don Allah ka ƙara haƙuri, cewar mami. Wannan kuma ku ya dama. Ko ku sayi gado, ko amaryarku sayi kwanan tabarma. Ni na tafi. Yana fi cewa mami ta ja hannun Fanna suka yi ɗaki. Gudun kar Afra ta fahimci wani abu. Ita dai Afra ta so mu zargin abu. Da a da ne kawo ya yi wannan magana. Definitely Fanna za ta yi kuka. Sai ga yau ko nuna damuwa ba ta yi ba. Daren ranar Fanna da Afra suna zaune ɗakinsu. Aiman ta yi nisa a bacci sosai. Afra ta fi minti biyu tana kallon Fanna har san da ta sa ta tsarguwa. Afra wannan kallo haka? Cewar Fanna tana duba pages na wani government textbook. Ya Fanna, ki kalle ni. Daga fararen idanunta ta yi wanda suka sha baƙin kwalli ta aza su kan Afra. To, na kalle ki. Kina ɓoye min wani abu. Kin san na san ki fiye da yadda na san kaina. I can tell in kina ɓoye min abu, cewar Afra. Ni zan ɓoye miki Afra, kawai dai ina jin daɗi ne. Daɗin ne fa? Daɗin za ki auri ya Faruk ɗin? Ta tambaye ta tare da daga gira. Dariya kaɗan Fanna ta saki, ko kaɗan Afra. Ina murna ne saboda ina ji a jikina, barin auri ya Faruk ba. To ya Fanna, Allah sa, kin san happiness naki ya fiye min komai a duniya. Hagin junansu suka yi cike da so da ƙaunar juna. Ana saura kwana biyu biki da misalin ƙarfe 8 na safe. Faruk, kiran ya Khalil yana zaune kan tabarma. Na'am baba, Faruk ya amsa yana isowa ya samu waje ya zauna. Ni ya jiya ka haɗu da Fanna kuwa? Mahaifiyarta ta ce mun cikin satin nan za su kawo gadon. Gashi saura kwana biyu bikin naku ba su aiko ba. Anya mutanen nan lafiya kuwa? Ni baba kawai mun share zancen gadon nan. Ka fa san ba su da kuɗi. Ni Fanna ta zamo matata shi ne babba. Ban damu ba ko kan tabarma za mu kwana. Balle ma ai ina da gado sai in tafi mana da shi. Ƙiyarsa ya Khalil ya tanɗe. Ai dama kai wawa ne. Taya mu za mu musu komai. Tashi mu je gidan nasu yanzu. Ba gardama Faruk ke bi bayan babansa suka fice zuwa gidansu Fanna. Salamu alaikum, cewar ya Khalil a yayin da Faruk kuma ke knocking. Shiru kuke ji? Ba amsa. Wai ko wannan matsiyatan bacci suke yi ne? Ya Khalil ya tambayi Faruk. To, ya zan sani baba in ba wai shiga muka yi ba. Sa kai suka yi a tare ya Khalil na sallama. Sai dai har da suka iso tsakar gidan ba amsa. Don haka ya Khalil ya yi ɗakin baba ya yi knocking. Nan ma shiru hannu kawai ya sa ya buɗe ƙofar. Ya ga ɗakin wayam. Daga tifa sai ka tifa. Ba bakunan kaya ba komai. Tashin hankali ya kira a fili. Faruk da ke tsaye tsakar gida ya ce, lafiya baba? Ba lafiya ba, cewar ya Khalil. Zo ka ga ba kaya a ɗakin nan. Tsaya, duba ɗayan ɗakin yaran tukunna. Dan Faruk ya je ya buɗe. Same story. Nan ma babu kaya. Tashin hankali. Ba dai Aliyu da iyalansa sun gudu sun bar garin bama ba. Ya faɗi. Cike da tashin hankali. amman ai ba su da inda za su ma. Throughout rayuwarmu a nan muka yi, bai da ma kuɗin biya musu kuɗin mota balle a ce ya kama musu gida a inda suka je. Dole suna cikin garin nan, suna boye cikin wani gida. Taho mu je mu sami kaka, kakanka mu irga masa. Bayan sun je sun samu kaka, ya Khalil ya irga masa komai. Matuƙa baba ya sha mamaki, tunda haka ɗan uwanka ya yi deciding, mu bar su mu ga iya gudun ruwansu. Mun nuna musu halacci, ya nuna mana butulci. Ni ba don komai na amince da wannan maganar ba, don kar ƴarsa ta rasa mijin aure ne. Amma tunda haka ya ce, sai mu bar sa. Haba baba, ni da na ɗauka tsine masa za ka yi? Guduwa fa ya yi baba, ya bijire wa umarninka. A'a Khalil, ba maganar tsinuwa a nan. Fatanmu Allah sa hakan da ya yi shi ne mafi alkhairi gare sa da ƴarsa da kuma iyalansa gaba ɗaya. Amin ɗin ma ya Khalil bai amsa ba. Shi da ya gama sa rai fanna za ta haifo masa kyawawan yara a ce sun gudu ba su gidansu? Impossible. Tashi Faruk, yau ko shadda suka shiga suka ɓuya sai mun tono su. Bayan na gama bazawa a gari za ka yi aure? Sai a ce amaryar ta gudu? Wallahi ƙarya ne. Tashi na ce, Aliyu bai isa ba. Yau duk inda suke a ɓoye sai na nemo su. Baba na kallo na ƙwalla masa ƙira ko a jikinsa ya ja hannun Faruk a fusace suka bar gidan. Da misalin ƙarfe 7:30 na safe, shukanna suka isa garin Maiduguri. Daga can suka tsara taxi sai sabon gidansu. Ba laifi, gidan gaskiya ya yi araha. Ɗakuna biyu ne da bayi biyu da kuma kitchen. Fanna ta kasa ƙoye murnanta, finally ba za ta auri ya Faruk ba. Ya Khalil da ɗansa kuwa haka kaman zararru suka riƙa bin gida one by one a bama. Su a dole suna neman Fanna da familinta. Sam hankalinsa bai ba sa Maiduguri su Fanna suka tafi ba. Har dare suna neman su Fanna, ganin ba mahalicci sai Allah ya sa suka haƙura suka dawo gida da sakonta. Fanna kuwa yanzu rayuwa ya soma mata daɗi. A hankali ita da familinta suka yi settling a Maiduguri, hankalinsu a kwance, ba su da wata tsoro yanzu. Government school mai kyau mani ta samu, aka zuba Afra da Aiman. Fanna kuwa ko kaɗan bata sa a rai kan za ta ci gaba da makaranta ba, sai san da baba ya yi surprising nata. Kuɗin da ya kamata a biya a kai ta asibiti ya yafe kan Fanna ta yi proceeding ɗin karatunta. Admission aka nemo mata a Polytechnic, course na Business Administration. Sosai ta ji daɗi, ko da ta soma zuwa makarantar kuwa kullum cikin hijabi da niqab take. Mazan makarantarsu ba su ma san ya fuskarta take ba, balle a ce sun gano kyawunta su soma binta. Haka Allah ya ci gaba da yi ma rayuwar Fanna albarka. Karatu take sosai ba wasa. Mami tana ɗan sayar da irin gwanjon kaya. Hakan nan da shi suke cefanin gida. Baba kam jiki sai wasu yake yi, ba kuɗin kai ta asibiti. A kullum burin Fanna ta gama karatu ta samu aiki ta kai babanta asibiti. Ya Khalil kuwa ko da ya kira mami a waya ba ta ɗaukawa, haka ya gaji ya bari. Rayuwa dai alhamdulillah. 4 years later, that is bayan shekara huɗu kenan, abubuwa da dama sun gudana about rayuwar Fanna da Anas. Fanna tana da kimanin shekaru 20 a duniya yanzu. Kyanta ya gama fitowa. Fanna ta kai mace duk inda ake neman mace. Shekarunta kusan biyu da gama Polytechnic, ta yi graduation under Business Admin da excellent result. Sai dai aiki ne har yau babu, ta kasa samu. duk waɗanda ake bata is not related to her cause. Daga baya, dole ta haƙura ta karɓi aiki as a waitress. Mai sabin ɗin abinci da drinks a shago, a shagon kokuwa wajen taron jama'a. A wani babban coffee shop, daɗin abin coffee shop ɗin nasu sananne ne sosai cikin garin Maiduguri. Yawancin meetings ko kuma parties ko kuma biki da ake yi a Maiduguri, a coffee shop na sufanna ake zuwa a ɗebi waitresses. Kuma duk lokacin da aka yi haka, kuɗi suke samu sosai. Da wannan take samu ta biya kuɗin school fees na Ayman da Afra. Amma dai yanzu Afra ita ma ta gama makarantar, tana neman kusan shekara da gamawa. Fanna na ƙoƙari sosai don ta sa Afra a makaranta, sai dai abin ya gagara. Jarin mami ya jima da karyewa lokacin da jikin baba ya taɓa yin tsanani. Dole ta tattara ribanta da uwar kuɗin business nata, duka aka kai su asibiti. A taƙaice dai yanzu Fanna ce breadwinner familinta, duk a kanta suka yi depending. Allah sarki Fanna ƴar albarka, Allah ci gaba da miki albarka. Amin. Samari kuwa ba ta kansu take ba. Sau da yawa in aka ɗebe su serving food and drinks a meeting ɗin alhazai masu ji da naira, in suna zanta sai sun nema su mata magana. Amma saboda duk sanda ta tuna da past nata, ta tuna ba su da budurci da kuma martaba, sai ta ji ba za ta iya ƙara yin soyayya ba. Saboda definitely wanda aka gano gaskiya ba ta da budurci, za a guje ta. Kuma abin da ba ta so kenan. Bature ya ce, prevention is better than cure. Shi yasa tun farko ma ba ta sa kanta cikin soyayya ba. Daga wanda za ta mishi ƙarya ta ce ta kusa aure, sai wanda za ta ce musu tana da aure. Zancen mafarki kuwa har yau ba ta daina ba. Kusan kullum sai ta yi mafarkin mutumin da ya rafin nata, wai ya dawo zai sake rafin nata. Mami kullum ke kamin nata in ta yi mafarkin. Bayan da mami ba ta kusa, haka za ta riga kuka tana bari har wayewan garin Allah. Allah sarki. Ƙarfe biyu na yamma, daidai lokacin tashin Fanna daga aiki kenan, kafin ta tsari na tafi ta dawo gida kuma 2:30 PM ya yi. Tana shigowa gida, Ayman da ke cire cike tsakar gida ta soma mata oyoyo. Oyoyo ya Fanna cewar Ayman da ke da shekara 8. Baki kan masha Allah. Oyoyo Ayman cewar Fanna tare da hagin nata. Ina so ina ya Fanna. La, kin ga na mance ban shiyo miki ba. Insha Allah zan shiyo miki gobe, haƙuri kin ji? Ai da ma haka kike cewa kullum, inda saurayinki ne ai ba za ki mance ba, cewar Ayman tana gunaguni. Ya salam, Fanna ta zaro ido. Ban hana ki maganar saurayi ba, ni na rasa ina kike jin wannan zancen. Sai kin tambaya ne ya Fanna, cewar Afra da ta fito daga ɗaki. Wannan maras kunyan kuma, ai wallahi ya Afra, ko ki yi shiru ko in faɗa wa ya Fanna batun wancan saurayin da ya zo wajen ki ɗazu da mami batta gida. Kai Afra ta dace banza, kike riga kin faɗa matan kuma. Wallahi ki sani ba zan sake baki chocolate ba in ya kawo nan. Wait. Afra, saurayi kika soma kawowa gida ba da sani na ba, cewar Fanna in a serious tone. Ya Afra, fa ba saurayina bane, munafurcin wannan munafuka ne. Ibrahim ne fa, classmate ina na secondary school. Meaning? Afra, ba wai zan hana ki yin samari bane. Kawai be careful, kar ki yarda da maza so easily, za su kai ki ne su baro ki. Insha Allah ya Fanna, I'm very vigilant. Jama'a masu sauraron mu, anan da mu dakata cikin shirin namu na domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, sai subscribing din channel ɗinmu One Arewa YouTube. ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna warearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum, da labarin wasanni, da wasu novels. Mun gode.